Wielgus, że to nie było złośliwe. Panu nie złośliwie, że to ale nie było złośliwe, bo ona ideologicznie tam głosiła hasło. Nie złośliwie panu przerwam. To absolutnie kończymy. Było złośliwe. Bardzo dziękuję bardzo. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim państwu. Radio program trzeci, czwartek, 16 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Było realne zagrożenie ze strony rosyjskich szpiegów zatrzymanych w Polsce, mówi wicepremier Mariusz Błaszczak. Za godzinę w Gdańsku zapadnie wyrok w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Sprawcy grozi dożywocie. Od rozmów z prezydentem wizytę w Polsce rozpocznie nowy czeski prezydent. Rozbita siatka szpiegowska działająca na rzecz Rosji. Rozpracowali ją funkcjonariusze ABW, potwierdza wicepremier, minister obrony. Mariusz Błaszczak powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że zagrożenie ze strony siatki szpiegowskiej było realne. To była grupa szpiegowska, więc to była grupa ludzi, którzy zbierali informacje na rzecz tych, którzy zaatakowali Ukrainę, czyli na rzecz tych, którzy dokonują zbrodni wojennych, bo przecież na Ukrainie Rosja dokonuje zbrodni wojennych, a więc zagrożenie było realne. Jeszcze raz chciałbym podkreślić i podziękować funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy ma poinformować o 11:00 szef MSWiA. Za godzinę sąd wyda wyrok w sprawie Stefana W., oskarżonego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W poniedziałek odbyły się mowy końcowe strony. Prokuratura domaga się dla Stefana W. dożywocia. Odbycie kary miałoby przebiegać w systemie terapeutycznym. Stefan W. miałby też zostać pozbawiony praw publicznych na 10 lat, a o przedterminowe zwolnienie mógłby się ubiegać dopiero po 40 latach więzienia. Obrońca oskarżonego wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność bądź w przypadku uznania winy o nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzenie Stefanowi W. 15 lat pozbawienia wolności. Do zabójstwa Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku w trakcie trwającego w Gdańsku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenę wbiegł Stefan W. i zadał prezydentowi miasta kilka ciosów nożem. Paweł Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu. Prezydent uznał, że to kodeks wyborczy zwiększy jawność głosowania i ułatwi dostęp do lokali wyborczych. Tak, prezydencki minister Paweł Szrot mówi w Polskim Radiu 24 o decyzji Andrzeja Dudy o podpisaniu nowelizacji. Pan prezydent po analizie tej ustawy uznał, że ma ona dwa aspekty. Po pierwsze, zwiększenie jawności, przejrzystości procedur wyborczych. Po drugie, ułatwienie dostępu do procedur wyborczych zwykłym obywatelom, niezależnie od tego, czy mieszkają na terenach wiejskich, miejskich, niezależnie od tego, w jakim regionie kraju mieszkają. I ocenił, że ta ustawa, zmiana kodeksu wyborczego zasługuje na jego poparcie. Podpisał tę ustawę. Nowelizacja kodeksu nakłada na władze gmin zapewnienie bezpłatnego dowozu mieszkańców do lokali wyborczych w małych miejscowościach. Prezydent Czech z dwudniową wizytą w Polsce. Petr Pavel przybywa do Warszawy tydzień po zaprzysiężeniu. Ceremonia powitania czeskiej pary prezydenckiej przed Pałacem przy Krakowskim Przedmieściu o 11:00. W programie pierwszego dnia wizyty Petra Pawła w Polsce znalazły się spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Prezydent Czech złoży też kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza i przed pomnikiem Wacława Havla. Jutro czeski prezydent będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Odwiedzi siedzibę unijnej agencji Frontex, po czym uda się na lotnisko Rzeszów-Jasionka, aby zobaczyć hub logistyczny odgrywający kluczową rolę w pomocy dla Ukrainy. Stąd Petr Pavel wróci do Pragi. Petr Pavel zapowiedział wizytę w Polsce jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Była to reakcja na wypowiedź jego kontrkandydata. Andrzej Babisz stwierdził w jednej z debat, że nie wysłałby na pomoc Polsce czeskich wojsk, gdyby nasz kraj został zaatakowany. Petr Pavel oświadczył wówczas, że w postrzeganiu zobowiązań sojuszniczych przez Czechy nic się nie zmieniło. Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, Polska będzie celem jego drugiej podróży zagranicznej, zaraz po Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ponad 70 szturmów odpali ostatniej doby ukraińscy obrońcy. Walki toczą się przede wszystkim w obwodach ługańskim i donieckim. Rosjanie atakują m.in. Bachmut. Obrona Bachmutu ma według ukraińskiego dowództwa blokować tam siły Rosjan. Według danych brytyjskich w ciągu wielu miesięcy walk o miasto Rosjanie mogli stracić od 20 do 30 tysięcy swoich żołnierzy, którzy zostali zabici lub ranni. Ukraińcy mimo ponoszonych strat i przeważającej siły wroga bronią pozycji, tym samym dają możliwość przygotowania ukraińskiego kontrnatarcia, które ma ruszyć wiosną. Zdaniem ekspertów potencjał ofensywny Rosjan wyczerpuje się. Jak zaznacza analityk wojskowy Ihor Romanenko, dotyczy to także ofierze rosyjskiej artylerii. Liczba wystrzeliwanych przez przeciwnika pocisków zmniejszyła się z 30-50 tysięcy na dobę do 15-20 tysięcy. Tymczasem nasze możliwości się zwiększają. Dostawy kolejnych partii, m.in. amunicji, ale też artylerii i czołgów, były omawiane na wczorajszym spotkaniu tzw. formatu Ramstein, czyli państw zaangażowanych w pomoc zbrojeniową Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obrazy Tamary Łempickiej pozostaną na dłużej w Krakowie. Po sukcesie frekwencyjnym wystawy w Muzeum Narodowym trzy dzieła artystki trafią do Galerii Sztuki XIX i XX wieku. To dowód uznania dla promocji twórczości Tamary Łempickiej, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. To będą dzieła z kolekcji prywatnych. Pokażemy abstrakcję z lat 50. z kolekcji rodziny Tamary Łempickiej. Pokażemy jeden z aktów Piękna Rafaela. I trzeci obraz, obraz, który wszyscy widzieli na pewno, ponieważ znalazł się na plakacie wystawy, Bachantka. Obrazy trafią do Galerii Sztuki za 2 tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce i bezchmurne niebo za naszymi oknami na Myśliwieckiej i tak jest prawie w całej Polsce. Trochę chmur na Pomorzu i w górach, ale nigdzie nic nie powinno padać. Tak jest. A jak będzie? Zdaniem synoptyków na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, a okresami duże i miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum, przelotne opady deszczu ze śniegiem, samego deszczu, a w górach przelotne opady śniegu. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na zachodzie, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Wieje słabo, chwilami tylko umiarkowanie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz ekspres Philips z innowacyjnym systemem zmieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Marian? Mega. No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 950 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idealnie imieniny godziny, 9 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Zofia Kruszewska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy tradycyjnie do 12. No to tradycyjnie proszę sobie zaparzyć coś, co Państwo lubią i zapraszamy na pierwszą filiżankę dzisiejszej trójki przed południem. So lately, been wondering

Erol to wilki. 17,5 minuty po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu mamy 16 dzień marca. Imieniny obchodzą Gabriel, Hilary, Izabela, Abraham, Antoni, Herbert, Hyacynt, Julian, Karol, Longin, Patrycjusz, Patryk i Walenty. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Pandy. Mówiliśmy o tym cały poranek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada. A jako, że wczoraj nie było mądrości, to dziś wyrównamy, bo ta druga też wyjątkowej urody. Gabrielu, przyjacielu, nie mruź nas, łysych jest wielu. Kalendarium muzyczne. Co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki, o tym Justyna Grabasz. Kalendarium na dziś otwiera nam rok 1954. To właśnie wtedy w San Francisco na świat przyszła Nancy Wilson, wokalistka, gitarzystka, kompozytorka i autorka tekstów, uważana za jedną z najlepszych żeńskich gitarzystek wszechczasów. Najbardziej znana jako członkini zespołu Heart, który współtworzy wraz ze starszą siostrą Ann od wczesnych lat 70. Grupa Heart odniosła międzynarodowy sukces w drugiej połowie lat 80. płytami Heart i Bad Animals, a szczególnie utworami Alone, Barracuda i Who Will You Run To? Przeskakujemy do roku 1968 i zaglądamy na listy przebojów. 16 marca pośmiertny singiel Otisa Reddinga z piosenką Sitting on the Dock of the Bay rozpoczął pierwszy z 5 tygodni panowania na szczycie listy w USA. Otis Redding zginął w katastrofie lotniczej w grudniu 1967 roku, zaledwie 3 dni po nagraniu tej kompozycji. Utwór stał się więc pierwszym singlem nieżyjącego artysty, który dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów. Na całym świecie sprzedał się w liczbie ponad 4 milionów egzemplarzy. Pozostajemy w świecie soulu i przeskakujemy do roku 1970. Dokładnie 16 marca w wieku zaledwie 24 lat zmarła Tammi Terrell, wokalistka nagrywająca dla wytwórni Motown. Swoją karierę rozpoczęła jako nastolatka. Przez blisko 2 lata związana była z rewią Jamesa Browna, a w roku 65 podpisała kontrakt z wytwórnią Motown. Jego efektem był duet z Marvinem Gayem, z którym wylansowała takie przeboje jak Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love czy Ain't Nothing Like The Real Thing. Kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. Dziękujemy bardzo. Trójka przed południem, 21,5 minuty po godzinie 9. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.

never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Nie ma chyba osoby, która nie widziałaby tego filmu i nie słyszała tej piosenki. Bill Medley i Jennifer Warnes sprzed lat. Trójka przed południem, w 9:30 na zegarach w całej Polsce. Cały poranek mówiliśmy dziś o pandach, bo dziś dzień pandy. W trójce przed południem mamy dzisiaj owocowy czwartek, czyli będziemy kręcić się w najbliższym otoczeniu człowieka i dziś również w temacie fauny. Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, dlaczego koty uwielbiają pudełka? No, wystarczy, że przyjdzie paczka, wyjmujemy rzecz z kartonu, a po chwili w tym kartonie siedzi nasz kot. Za sprawę zabrali się naukowcy. Badania dowodzą, że koty czują się bezpiecznie w zamkniętych przestrzeniach. Naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii dowiedli, że koty pozbawione dostępu do pudełek są bardziej zestresowane od kotów, które pudełka mają. Koty bez pudełek były bardziej lękliwe i mniej skłonne do zabawy z ludźmi. Ma to sens, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszą reakcją kotów na zagrożenie jest wycofanie się i ukrycie w bezpiecznym miejscu, którym w ich rozumieniu jest ciasne i ciepłe pudełko. Ta strategia przetrwania dotyczy zarówno kotów domowych, jak i ich dzikich kuzynów. Na przykład lamparty drzemią bezpiecznie w koronach drzew, a gepardy ukrywają młode w głębokich norach. Poza tym koty preferują temperatury wyższe, mniej więcej od 30 do 36 stopni Celsjusza. W większości domów średnia temperatura oscyluje w granicach 21-23 stopni. Koty z tego powodu szukają ciepłego miejsca. Może być nim właśnie pudełko z tektury, która jest doskonałym izolatorem. Należy też zauważyć, że koty nie najlepiej radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Kiedy ktoś nie wzbudza ich zaufania albo im zagraża, zwierzęta go unikają. Pudełko to świetne miejsce, by się odizolować. Koty są też bardzo ciekawskimi stworzeniami. Wiele z nich interesuje się wszystkimi nowymi obiektami w otoczeniu, zabawkami, meblami, pudełkami. Chcą je po prostu oznaczyć i przejąć na własność. To dlatego błędnie uważa się, że koty są złośliwe, bo drapią nowe meble. Wnikliwi obserwatorzy mogą zauważyć, że koty po prostu potrzebują pudełek, by zmniejszyć stres, ogrzać się i odprężyć. I choćby przez chwilę pobyć z kimś inteligentnym. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. We'll be right back.

been customized for my desires. Friend of Four, formacja Riverside. Z szóstego miejsca ostatniego notowania listy przebojów trójki. Trójka przed południem, za 20,5 minuty, godzina 10. Jak zwykle o tej porze zabieram Państwa na wycieczkę. Dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek i przewodników, rozmawiają o zamku w Ostródzie, jednej z najważniejszych warowni zakonu krzyżackiego. Trójka po królewsku. Jeziora, lasy i łąki. Dzisiaj przenosimy się do miejsca, które kojarzy nam się z pewnością z wakacjami. To tu swój przystanek ma słynny kanał żeglugi ostródzko-elbląskiej, który należy do cudów Polski i od 2011 roku uznany jest za pomnik historii. To właśnie stąd do Kamieńca przeniósł się Napoleon Bonaparte, gdzie trwał jego romans z Marią Walewską i to właśnie tu, w miejscowym zamku, po zakończonej bitwie pod Grunwaldem spoczął poległy mistrz zakonu Ulrich von Jungingen. Szanowni Państwo, dzisiaj zabieramy Was do Ostródy. Zamek w Ostródzie należał do najważniejszych warowni zakonu krzyżackiego i stanowił siedzibę komturii. Jego najstarsza część powstała około 1300 roku i wówczas była to jeszcze drewniana, umocniona strażnica. W połowie tego samego stulecia podjęto jednak decyzję o budowie nowego murowanego zamku, który został ukończony w latach 80. Już pod koniec tego samego stulecia zamek był bardzo dobrze umocniony i wyposażony m.in. w działa i hakownice. W XVI wieku zamek przestał być krzyżacką siedzibą. Zamek był kilkukrotnie zajmowany przez polskie oddziały w czasie wojny z zakonem. W międzyczasie, w 1410 roku, no właśnie w ostródzkim zamku znajdowały się ciała poległych w bitwie pod Grunwaldem wielkich mistrzów, m.in. Ulryka von Jungingena i komtura von Pinzenała, które potem zostały przewiezione do malborskiej warowni. W polskie ręce zamek dostał się w XVI wieku i od lat 20. był siedzibą starostów. W międzyczasie dawną warownię krzyżacką przebudowano. Rozebrano wieże, dwa skrzydła pomniejszono, jedną kondygnację. No, kolejne poważne zniszczenia w architekturze zamku spowodował oczywiście potop szwedzki, a w kolejnym stuleciu pożar, który miał miejsce w latach 80. XVIII wieku. Wówczas wybuchły beczki z prochem, które były magazynowane we wschodnim skrzydle, co doprowadziło właśnie do zagłady tą dużą część budowli. No, zamek odbudowano, ale jego znaczenie zmalało. Na początku XIX wieku za to zamek miał przyjemność gościć bardzo znaną osobistość. Tak, w murach warowni niemal przez półtora miesiąca przebywał Napoleon Bonaparte, no, który potem właśnie przeprowadził się do pałacu w Kamieńcu. Jego pobyt w Ostródzie został upamiętniony m.in. przez francuską mennicę, która wybiła z tej okazji pamiątkowy medal. To nie jeden celebryta, który gościł na tym zamku. To miejsce odwiedził również inny gość, który raczej bardziej związany był ze Śląskiem. To niezwykle rzadka sytuacja. Otóż w pierwszej połowie XVII wieku Ostróda była przedmiotem zestawu w rękach księcia legnicko-brzeskiego Jana Chrystiana, gdyż została mu ona przyznana jako zadośćuczynienie za nieotrzymany posag z pierwszego małżeństwa z Dorotą Sybillą Hohenzollerówną. No i co ciekawe, książę tu mieszkał, z dala od swego rodzinnego brzegu, do którego powrócił, no ale niestety już po swojej śmierci. W XIX wieku zamek zaczął też pełnić zupełnie inną rolę. Jaką? W jego murach znajdował się sąd i urząd powiatowy. Od 1915 roku budowla służyła również jako siedziba biur i mieszkania. W 1945 roku zamek został zniszczony i jego odbudowa ciągnęła się od lat 70. do 90. XX wieku. Po oddaniu warowni do użytku dziś jest ona siedzibą muzeum, centrum kultury i biblioteki, no a na dziedzińcu i w najbliższym otoczeniu odbywają się liczne imprezy okolicznościowe. A przy okazji takiej imprezy warto zapoznać się z historią tego miejsca. Do Ostródy zabrał nas Marek Gaworski, autor książek o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Music more than this. Trójka przed południem, za 12 minut będzie 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od poważnego tematu. Państwo szwajcarskie rusza na pomoc bankowi na krawędzi upadku. Chodzi o Credit Suisse, drugi największy bank w Szwajcarii. W nocy helwecki bank centralny poinformował, że będzie ratował swojego czempiona, którego reputacja w ostatnich miesiącach została mocno nadwątlona. Credit Suisse już potwierdził, że przyjmie 50 miliardów franków pomocy, a przypomnijmy, wczoraj kurs akcji Credit Suisse dosłownie runął, tracąc w najgorszym momencie niemal 1/3 wartości. By ograniczyć spadki, giełdowe władze kilka razy wstrzymywały obrót papierami tego banku. Za każdym razem kurs szorował o dno, ciągnąc za sobą cały sektor bankowy w Europie. Rynkowa panika zaczęła się po tym, jak główny akcjonariusz Credit Suisse, Saudi National Bank, oświadczył, że tym razem nie pomoże Szwajcarom, bo przekroczył już dopuszczalny prawem limit. Credit Suisse miał już swoje problemy, a ostatnio poważny cios zadał mu też upadek kalifornijskiego Silicon Valley Banku. Ta sytuacja jest poważna. Trudno jest mi ocenić, czy ta ekspozycja innych banków jest aż tak zła, żeby to spowodowało brak płynności i konieczność po prostu upadłości. Mam nadzieję, że tak nie jest, natomiast dużo ryzyk się pojawia. Tak komentował sprawę na naszej antenie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekonomista uspokajał jednak, że nie musimy szturmem uderzać na bankomaty. Nie, broń Boże. Znaczy nie ma takiej sytuacji, w której mówimy o tym, że nie wiem, jest jakieś ryzyko tego, że wydarzy się szeroko pojęte, nie wiem, upadłość całego sektora finansowego. Nie ma, to nie jest możliwe. Na 2008 roku, kiedy rzeczywiście doszło do upadłości kilku banków, pamiętajmy, że jakby pieniądze były bezpieczne. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet nie ma tego typu regulacji, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe, tak jak w Unii Europejskiej, depozytów. I tak czy siak depozyty są zabezpieczone. Wszystkich klientów. A dodajmy, że po porannych informacjach o tym, że jednak szwajcarski gigant będzie dokapitalizowany, WIG20 i WIG Banki, to sektorowy subindeks naszego parkietu, delikatnie nad kreską, a więc rynki budzą się w kolorze zielonym. Firmy odpowiedzialne za przesył gazu w Polsce i na Ukrainie podpiszą dziś memorandum. Na czym ma ono polegać, wyjaśnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. To jest dokument, który zaciśnie współpracę sieci. Jest to jakiś kolejny etap współpracy pomiędzy sieciami. Jak ustalił portal Business Alert, na stół wróciły rozmowy o gazociągu Polska-Ukraina, o ogromnej przepustowości do 9 miliardów metrów sześciennych rocznie. Inflacja z nowym rekordem wyniosła 18,4% licząc rok do roku. Ekonomiści zgodnie sądzą jednak, że to rekord ostateczny, a dziś poznamy dane o inflacji bazowej. To też ważny wskaźnik, bo pokazuje w większym stopniu, ile inflacji importujemy z zagranicy, a ile mamy swojej krajowej. 660 tysięcy złotych przez niecałe 4 lata zarobił rekordzista w pracowniczych planach kapitałowych. Tak podał w rozmowie z Business Insiderem Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Może to zachęta, by zostać w PPK, bo właśnie od początku marca wszyscy pracujący zostali do nich dopisani. Na PPK, przypomnijmy, to system dodatkowego odkładania na emeryturę, w ramach którego każdego miesiąca 2% z naszej pensji trafia do tego programu. Do tego pracodawca dokłada kolejne 1,5%, a do wszystkiego dorzuca się jeszcze państwo. Co zarobią, to wydadzą. Tak można by podsumować Amerykanów urodzonych po roku 96. Tak wynika z danych, jakie zebrał Bloomberg. A to ciekawostka także z polskiego punktu widzenia, bo akurat w tak zwanym pokoleniu Z wiele punktów zbieżnych widać na całym świecie. Zetki jako jedyna grupa wiekowa w ciągu dwóch ostatnich kryzysowych lat wydały jeszcze więcej niż w poprzednich latach, zamiast szukać oszczędności. I choć może zarabiają nieco mniej niż ich starsi koledzy, to tylko w tej grupie wiekowej, przynajmniej według danych Fedu, płace rosły szybciej niż ceny. A więc o swoje Gen Z potrafi zawalczyć, jak się okazuje. No to teraz prostujemy się, oddychamy głęboko i do szefa po podwyżkę. Pan idzie pierwszy. I'm home. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny. No, z kim to się okaże? No, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. To propozycje naszej trójkowej redakcji ekonomicznej. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień. Chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię.